rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 30 czerwca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Jest groźne i nadal się ukrywa. Policja szuka sprawcy podwójnego zabójstwa pod Limanową. Dowieźliśmy, mówią urzędnicy, dziś ostatni dzień polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Piekielne gorąco na południu Europy, w Portugalii synoptycy wydali czerwone alerty. To już czwarty dzień obławy na 57-letniego mężczyznę, który w piątek rano w Starej Wsi koło Limanowej miał zastrzelić 26-letnią córkę i jej męża. Za podejrzanym Tadeuszem Dudą wystawiono już list gończy i wydano zgodę na tymczasowe aresztowanie. Obszar poszukiwań został zawężony do około 200 hektarów. Obejmuje okoliczne masywy górskie. Teren jest doskonały do ukrycia, za to trudny do prowadzenia poszukiwań, przyznaje komisarz Piotr Cebański z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Bardzo gęsto zalesiony, podzielony strumieniami, bardzo głębokie jary, parowy, więc jest tam się bardzo ciężko poruszać. W akcję włączyło się wojsko, które dronami Bayraktar wspomoże policję. Tadeusz Duda jest niebezpieczny, ma ze sobą broń i ostrą amunicję. W sobotę oddał strzały do policjantów w okolicach swojego domu, mówi rzeczniczka policji inspektor Katarzyna Nowak. To jest osoba, która jest gotowa na wszystko, czego dowodem jest oczywiście podwójne zabójstwo, którego się dopuścił. Wczoraj w okolicach Starej Wsi słyszane były strzały. Jak się okazało, były to petardy odpalone przez jednego z mieszkańców w celu odstraszenia dzikich zwierząt. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To ostatni dzień polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przebiegała pod hasłem Bezpieczeństwo Europą. Stała przedstawicielka RP przy Unii Europejskiej Agnieszka Bartol podczas konferencji podsumowującej półrocze powiedziała, że był to czas wytężonej pracy. Dowieźliśmy dużo. Dowieźliśmy SAFE, 150 miliardów pożyczek niskooprocentowanych na obronę, EDIP. Dowieźliśmy 37 aktów prawnych, przy czym to nie są akty prawne, które znowu coś regulują. Duża część z tych aktów prawnych to są akty deregulacyjne, akty upraszczające. Negocjowaliśmy z parlamentem, negocjowaliśmy z komisją, negocjowaliśmy z wszystkimi krajami członkowskimi. Naprawdę się udało. Za flagowy projekt dla bezpieczeństwa całej Unii została uznana polska inicjatywa Tarcza Wschód. Uchwalono też pakiet farmaceutyczny, reformę, która zwiększa dostęp pacjentów do tańszych leków. A od jutra prezydencję w Radzie Unii przyjmuje Dania. Fala upałów na południu Europy. W Portugalii synoptycy wydali tzw. czerwone alerty, czyli ostrzeżenia najwyższego stopnia dla 7 dystryktów kontynentalnej części kraju. Dziś i jutro temperatura ma osiągać 40 stopni. Mieszkańcy i turyści szukają ochłodzenia głównie nad wodą. To łagodzi stres, gdy woda jest chłodna. Trzeba się chłodzić, bo jest tak gorąco. W wodzie jest wspaniale. To najlepsza rzecz, jaką mamy i korzystamy z tego. W tym tygodniu mamy od 40 do 42 stopni. Jest bardzo gorąco. W regionie, w którym mieszkam, w Santiago de Chile, nie mamy tak wysokich temperatur. Upał zwiększył również ryzyko pożarów w Portugalii, dlatego w całym kraju obowiązuje zakaz rozpalania ognisk. Jest nowy wariant koronawirusa, Nimbus, powoduje głównie ostre bóle gardła, ale nie jest groźniejszy niż wcześniejsze warianty Omikrona. Może za to wywołać wzrost zakażeń podczas zbliżających się wakacji, mówi dyrektor sanepidu w Katowicach dr Grzegorz Chudzik. Podczas wakacji stajemy się nieco mniej ostrożni, mamy większe zbiorowiska ludzkie, częste kontakty międzyludzkie w zbiorowiskach typu koncerty, jakieś wspólne posiadówki sprzyjają przenoszeniu transmisji wirusa. Stąd być może pojawić się na jesieni niestety ten wzrost zachorowań. Europejska Agencja Leków rozważa aktualizację składu szczepionek, by lepiej chronić przed nową odmianą koronawirusa. Wakacje to również okres wzmożonej aktywności cyberprzestępców, przypominają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Oszuści tworzą na przykład fałszywe strony internetowe z atrakcyjnymi ofertami wycieczek, mówi Karol Bojke z CERT Polska. Przestępcy oferują fałszywe bilety na koncerty, loterie z letnimi gadżetami, bilety długookresowe na przejazdy pociągami lub komunikacją miejską za pół darmo. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie regularnie wrzucamy ostrzeżenia przed nowymi schematami oszustw. Najlepszym zabezpieczeniem jest wiedza i nieustająca edukacja w kwestii naszego bezpieczeństwa. Eksperci przypominają też, że podczas kupowania biletów lotniczych czy rezerwowania hoteli w sieci warto sprawdzić wiarygodność biura podróży. Klimat. Z Susza hydrologiczna utrzymuje się na przeważającej części kraju. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują na terenie 15 województw. Największy problem jest w północno-wschodniej części kraju. W lasach zagrożenie pożarowe aktualnie jest małe, tylko w pasie południowym średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale pogoda, słonecznie, ciepło, słowem wakacyjnie. Tak dziś będzie. Podobno może słabo popadać na Podlasiu, ale nie wszystkie źródła potwierdzają taką informację. Temperatury od okolic 20 stopni na północy do 27 w Lubuskiem, na ogół od 23 do 25. Ale jak może nie być wakacyjnie? Przecież to już! Dzień dobry, witamy w ostatnim dniu czerwca. Karolina Gonet przy telefonie, Maciek Załęcki audycję realizuje. Kuba Witkowski ten program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. To my i gramy w tym składzie do 9:00. A co w programie? O tym za chwilę. Taki rodzaj uzależnienia akurat wyjątkowo w porządku, prawda? Jest 6:10. Zapraszamy do Trójki. Wakacje rozpoczęte, ale nie wszyscy mają wolne. Niestety, taki Sławosz Uznański-Wiśniewski na przykład o odpoczynku może zapomnieć, mimo wyjątkowo atrakcyjnych widoków za oknem. Pracuje, eksperymentuje, a my dziś w porannej audycji zastanowimy się, czy to się opłaca finansowo. A poza tym Paweł Turski zabierze nas do Chorwacji pociągiem. Można się wyspać i zrelaksować, nie słysząc sąsiadów z przedziału obok. Ale generalnie Adriatic Express nie ma wad. Wygodnie, bardzo wygodnie. Fajnie się spało. Szybko czas zleciał. Wygodnie, przyjemnie, super. Pociąg do Rijeki już działa. 20 godzin w jedną stronę. Przypomnę, Paweł wybrał się do Chorwacji i podsumuje, czy warto. A jego relacja jeszcze przed 7:00. Poznamy dziś także kolejną z polskich piłkarek szykujących się do Euro. Sprawdzimy, jakie szkody wywołał ostatni głośny atak cyberprzestępców. Posłuchamy piosenki do wyjaśnienia. Wyjaśnionej, rzecz jasna. Będzie rozmowa bez uników, w niej minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak, a do tego kolejny odcinek cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz i oczywiście mniejsza gra. Tak to się wszystko zapowiada i na wszystko mamy czas, bo jest dopiero 6:11. Ślady chwil niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy więź pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans? Chowam ręce w twoich kieszeniach. 7 miesięcy jak sakramenty. Zwrotnik kota zwrotnik psa. Zwrotnik czasu ty i ja. Warszawą idź do diabła. Linia metra, mięśnie gładkie, gesty, słowa i decyzje, choćby znane nigdy drugie. Twoje wyrzuty sumienia, Kraków, Wrocław, Łódź i Sopot. Tutaj zawsze debiutujesz, starasz się być na bieżąco. Gdzieś na lewym brzegu rzeki, place, siniaki na śniegu. Gdzieś pomiędzy pożądaniem, agencje nieruchomości. Zwrotnik kota, zwrotnik psa, zwrotnik czasu. Oby był. Chociaż i tydzień wystarczy. Dzień dobry, nowy tydzień rozpędzamy w trójce, ale tu liczymy też na Państwa wsparcie. 22 i 7 trójek, numer działa, zapraszamy. This morning to somebody judging me. No surprise they're judging me. Don't know who I'm supposed to be. I'm just acting up. I'm crass as fuck and never saying sorry. Found out in the end that I can only do it for me. You call it sensitive and I call it superpower. You just like empathy cause you think it gives you power. All I know is only God can judge me. I don't hide my heart, I wear it on me. I'm used to feeling Lizo i Siza w trójce special. Halo, halo, dzień dobry. Jestem kucharzem na kuchni i tak patrzyłem na ten kalendarz. Dzisiaj jest 30, ostatni, ale jednocześnie w tym miesiącu kończą się dwa miesiące i zaczynają się kolejny miesiąc, czyli kończy się w tym miesiącu czerwiec i kończy się w tym miesiącu lipiec i zaczyna się w tym miesiącu lipiec i zaczyna się w tym miesiącu sierpień. Inni słuchacze na pewno też mają takie kalendarze i czy zwrócili na to uwagę? Przegląd prasy. Chyba system trzeba w moim przypadku zresetować. Widoki w pracy, jakie u Państwa, bo u Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego rewelacyjne opublikował zdjęcie z okna Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i napisał: mój pierwszy widok na nią i na was. A ja siebie w tym tłumie nie widzę akurat. Ale to nie wakacje pana Sławosza. Interia pisze o eksperymentach, które już w ramach misji Ignis pan Sławosz rozpoczął. Przeprowadzono pierwsze sesje badań sprawdzających zdrowie psychiczne astronautów, zmiany w mikrobiomie jelit oraz wpływ pobytu w kosmosie na układ odpornościowy. A zgodnie z założeniami działają też rozpoczęte dzień wcześniej dwa projekty badające działanie ekstremofilnych alg w kosmosie i pracę platformy pozwalającej na testowanie algorytmów AI. Czyli wszystko idzie jak trzeba, wszystkie obowiązki wykonane, a ciekawe czy maile przeczytane. To był czwartek, ostatni czwartek, podobna pora i przegląd prasy w Trójce i przeczytałem wtedy o słowach prezydenta, premiera Kanady, który mówił, że Donald Trump podziwia Kanadę i nie chce jej już anektować. A dodatkowo Waszyngton i Ottawa mają w najbliższych tygodniach podpisać nową umowę w sferze handlu i bezpieczeństwa. Więc to już nieaktualne chyba. Portal Money.pl. Donald Trump ogłosił, że natychmiast zrywa negocjacje handlowe z Kanadą, ponieważ kraj ten nie wycofał się z planów nałożenia podatku od usług cyfrowych. Kanada to bardzo trudny partner, oświadczył Trump. A premier Kanady Mark Carney poinformował, że nie rozmawiał z prezydentem Stanów przed ogłoszeniem tej decyzji o zerwaniu negocjacji, choć władze Kanady zapewniają, że negocjacje będą prowadzić dalej i to z priorytetem kanadyjskich interesów. A szczegóły na portalu money.pl. Sporo sportowych wydarzeń odbyło się oczywiście w weekend, także takich z sukcesami reprezentantów Polski i będziemy o nich mówić, przede wszystkim w serwisach sportowych, ale ja bym chciał wspomnieć teraz o sukcesie, który z tego co widzę niespecjalnie przebija się na największych portalach informacyjnych, a to trochę nie fair, bo polskie rugbystki zostały wczoraj wicemistrzyniami Europy. Tak jest, wicemistrzyniami Europy zresztą nie po raz pierwszy. SBC Portal Sportowy na szczęście wie, co w trawie piszczy i pisze tak. Biało-czerwone były trzecie 2 tygodnie temu w Makarskiej, a teraz wygrały turniej w Hamburgu. Mistrzostwa składają się z 2 turniejów, trzecie miejsce w pierwszym i zwycięstwo w drugim dały naszym rugbystkom w łącznej klasyfikacji srebrny krążek. Co trzeba podkreślić, w finale w Hamburgu biało-czerwone wygrały z Wielką Brytanią, czyli Anglią, Szkocją i Walią, a to są kraje w rugby zakochane z nieporównywalnie większym potencjałem, więc brawo dla biało-czerwonych. Podoba mi się też, że portal SBC podaje skład drużyny. Patrycja Zawadzka, Marta Morus, Katarzyna Kozłowska, Anna Klichowska, Oliwia Krysiak, Hanna Maliszewska, Julia Druzgała, Natalia Pamięta, Sylwia Witkowska, Ilona Zaiszluk, Martyna Wardaszka, Karolina Glinka i Monika Pietrzak to wicemistrzynie Europy w rugby 7-osobowym. Jeszcze raz, brawo Polki! We'll be right back.

Liczę na was. Jedziemy. Panie, proszę panów, oczywiście. Bum, bum, bum, bum, bum. Na językach z koncertu Narodos, bo to enklawa, czyli sesje z rodzinnych ogródków działkowych. I właśnie Kaja ta na takim występie przypomniała ten przebój sprzed lat. Ten występ odbył się kilka dni temu, a państwo nie kończą serii pytań. Dzwonię z takim problemem, może ktoś mi doradzi. Otóż wnioskowałem o 2 tygodnie urlopu tacierzyńskiego na lipiec. I tak, odbieram grafik, okazuje się, że zapomniałem, że planowałem 2 tygodnie urlopu wypoczynkowego i dostałem cały lipiec dosłownie urlopu. I teraz pytanie, co ja mam przez ten miesiąc robić. Może ktoś mi doradzi. Jak ja mam sobie poradzić bez swojego ulubionego autobusu? Co robić przez miesiąc bez ukochanego autobusu i dlaczego w kosmosie jest tak przerażająco cicho? 22,7 trójek, zapraszamy. Sprawę ciszy w kosmosie mamy załatwioną. O, odpowiedź jest bardzo prosta. Próżnia nie przenosi żadnych dźwięków. I tyle. Ale to było łatwiejsze z pytań. Drugie, co robić przez miesiąc urlopu bez ulubionego autobusu? 22,7 trójek. Chociaż może teraz propozycja padnie, propozycja długiej podróży. Na miejscu był 27 godzin, w pociągu przesiedzi łącznie, jeśli wszystko pójdzie tak jak trzeba, tylko 41 godzin. Paweł Turski wybrał się pierwszym pociągiem z Warszawy do Chorwacji, dumnie nazwanym Intercity Adriatic Express. Paweł właśnie wraca, też pierwszym pociągiem w drugą stronę, znad Adriatyku do Polski, ale pojawia się pytanie, czy warto było szaleć tak? Wsiadając do pociągu powrotnego, zacząłem myśleć, że tak, nad Adriatykiem jest upalnie, a może jest piękne. Kąpielówki założone, do mojej klapki. Pierwsza stopa, druga. Adriatyk rzeczywiście jest cieplejszy niż Bałtyk. Jest super. Kamyki, bardzo ładne. Już dużo zebrałam. Tobie się opalamy. Woda jest w ogóle bajka. Rijeka oprócz plaży może się pochwalić wieloma atrakcjami, mówił mi przewodnik Petar. W centrum są główne atrakcje. Mamy tutaj pozostałości rzymskie z czasów cesarstwa. Mamy port przeładunkowy, starówkę, góry, XIII-wieczny zamek. Aby na niego wejść, trzeba pokonać ponad 500 schodów. Nie będzie to łatwa wędrówka, ale podobno widok ma być zacny. Ostatnie 2 stopnie, za chwilę na szczycie zamku. Piękny widok na Adriatyk, na całe miasto. Widać port, widać także monastyr franciszkański. Piękny widok. Ale czy warty płacenia 3 euro za wstęp? Chorwacja nie jest tania. 1,5-litrowa woda kosztuje 1 euro. Obiad w restauracji 20. Na drożyznę są jednak sposoby. Co pan je? Mirabelki chorwackie. Polecam koło kolegi. Bo ja jestem wysoki. Ty, ale to są czerwone. No dobra. Mniej sposobów jest na walkę z ponad 35-stopniowym upałem. Najskuteczniejszą metodą, choć na temperaturę w Chorwacji, jadąc tutaj świadomie, narzekać nie mogę, jest klimatyzacja. A ta działa non-stop w pociągu Adriatic Express. No nic nie narzekam. Naprawdę bardzo fajnie. No super się jechało. Spało się też dobrze. Bo się ma koc i się ma poduszkę. Koc był potrzebny, bo było zimno. Podobnie jak klimatyzacja, chwalone są wciąż nie psujące się, będące pod napięciem gniazdka w kuszetce. Trochę szkoda, że jest przy nich zielona dioda, która cały czas świeci w oczy. Łukasz Malinowski, Rynek Kolejowy. W pociągu, który jedzie tyle godzin przez noc, to jest bardzo słabe rozwiązanie. A tak poza tym, to można się wyspać i zrelaksować, nie słysząc sąsiadów z przedziału obok. Ale generalnie Adriatic Express nie ma wad. Wygodnie, bardzo wygodnie. Fajnie się spało, szybko czas zleciał. Wygodnie, przyjemnie, super. A widoki za oknem od rana? Piękne. Mgła nad górami, nad jeziorami były prześliczne. Nieźle się jechało. Spałyśmy całą drogę. Pewnie można by to było zrobić trochę szybciej. No rzeczywiście, są długie te postoje. Podsumowując, czy pojechałbym raz jeszcze? Zdecydowanie tak. Niecałe 400 zł w dwie strony i godzina postoju w słoweńskiej Postojnej oraz godzina opóźnienia są warte wysłania pocztówki nad Adriatyku na Myśliwiecką, aby koleżanka pozazdrościła. Dlaczego pan tak dziwnie chodzi? A wie pani, nogi mi znowu zdrętwiały od tego siedzenia, to się przejdę. No tak, no tak. Ciekawe, kiedy dojdzie ta pocztówka. Mgła nad górami i jeziorami. Takie piękne widoki tylko gwarantuje Intercity Adriatic Express. Co ten Sławosz wie o pięknych widokach? Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero. Za brudną antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą, Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio, yo. Za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Kłamie jak zły, przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie śmie jak my. Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki, sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechałem w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. Tęskniłem za tobą, nie kłamie jak zły, przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Zasmarki smaczne Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją. Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir. Tęskniłem za tobą i kłamie jak zły. Czy dałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo. Tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my. Bubble Tea, czyli Daria Zawiałow i Kłebo na Fide. Kłebo, który koncertami na Narodowym w ten weekend pożegnał się ze sceną. Podobno definitywnie i to nie fake news. Jest 6.49, to czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne doniesienia na temat gigantycznego, ba, największego w historii wycieku danych. 16 miliardów haseł. To realne zagrożenie dla użytkowników na całym świecie? Czy jako zwykli zjadacze internetu mamy się czego obawiać? Jeśli tak, to czego? Na te i wiele innych pytań pomoże nam znaleźć odpowiedź Dawid Zięcina, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Dagma Bezpieczeństwo IT, który jest naszym gościem. Witam w Trójce. Dzień dobry. Powiedziałem gigantyczny wyciek, ale co właściwie się stało? To nie fake? To, z czym mamy do czynienia, to jest zbiór kilkudziesięciu plików, w których są okruszki informacji, z których cyberprzestępcy mogą korzystać. Tak naprawdę nie mamy do czynienia z gigantycznym jednym wyciekiem i nie mamy do czynienia z 16 miliardami haseł, które gdzieś tam mogły wyciec. Temat jest faktycznie chwytliwy, medialny. Są jakieś emocje strachu związane z tym, że przy takiej skali to pewnie im nie mogło to dotyczyć. No bo to dwa razy tyle, co liczba wszystkich ludzi na świecie. Więc właśnie tej liczby jak gdyby robią ten element związany z emocjami, natomiast to zagrożenie jest ciągle realne z perspektywy różnego rodzaju wycieków, które faktycznie mają miejsce, dlatego pewne elementy związane z cyberhigieną i tak na co dzień powinny być przez nas stosowane. No właśnie, rozumiem, że na ekspertach, na fachowcach takich jak pan niespecjalnie ten wyciek, czy te informacje o tym wycieku zrobiły wrażenie, ale co to oznacza dla nas, zwykłych użytkowników? Dla ludzi z branży tego typu informacje faktycznie nie robią większego wrażenia, ponieważ my korzystamy z takich zbiorów po to, żeby ostrzegać użytkowników internetu przed tym, że takie wycieki miały miejsce. Dla cyberprzestępców jest to świetna metoda do tego, żeby zautomatyzować ataki i próbować pokonać zabezpieczenia różnego rodzaju systemów takim podstawowym kluczem jak login i hasło. Zatem co zrobić? Jak się obronić? Powinniśmy zadbać o to i to bez względu na to, czy mamy informacje o wyciekach, czy jeszcze takiej informacji nie uzyskaliśmy. Włączmy dwuetapowe uwierzytelnienie. Poza hasłem skorzystajmy z jakiegoś dodatkowego kodu, który może być generowany przez aplikację, bądź możemy go przepisywać na przykład z SMS-a. Zadbajmy o to, żeby nawet w przypadku jakiegoś wycieku informacje odnośnie loginu i hasła nie zostały wykorzystane przeciwko nam. Podsumowując, co jeszcze jest dobrym zabezpieczeniem przed tego rodzaju atakami? Zawsze cyberhigiena, zdrowy rozsądek i pewne nawyki, które mamy i wtedy takie medialne doniesienia odnośnie gigantycznych wycieków danych, choć tutaj takiego wycieku nie było, ale nie będą nam te informacje straszne. Dawid Zięcina, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Dagma Bezpieczeństwo IT. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Piotr Łodej, do usłyszenia, bo dalszą część naszego spotkania znajdą Państwo w podcastach Trójki. News albo fake news.